bırakmasını ilan ettik. Bak buradaki vahiyetlik budur. Arıya vahiyetlik nedir? Arıya bal yapmasını öğrettik. Onun için vahiy denildiğinde illa aynı manada değildir. Yani Kur'an tipi metni, yani lafzının metninin Allah'tan geliş şekli değildir. Ama bu Allah'ın izniylendir. Bu tip Kur'an'da 150 sünnette 150 tane sahabeden daha önce zikretmişimdir. Cibril bana geldi. Böyle dedi. Cibril bana geldi. Hatice selam söyle. Allah ona cennette bir ev yaptı. Cibril bana geldi. Ey Muhammed ümmetine söyle. Tebliğde seslerini yükseltsinler. 150'ye yakın muhtelif nakil vardır. Hatta tevhid mevzunda nakleder. Yahudiler geliyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselama. Sana bir soru soracağız. Bunu yeryüzünde ya bir kişi bilir ya da ne bilir. Çocuğun ana karnındaki oluş şeklini ve cennet ehlinin ilk giyeceğini soruyorlar. Peygamberimiz o an susuyor. Siz bunu bana sorduğunuzda bilmiyordu. Ama sonra bana haber verildi. Kim? Cibril haber verdi diyor. Bu tip takriben 150'ye yakın sahabeden nakil gelmektedir. Bu da neyi gösterir? Kur'an'ın dışında da Cibril Allah'tan Resul'e başka bir şey getiriyordu. Ha. Ve bu zikrettiğim iki ayet gibi daha birçok ayeti kerime vardır. Anlatabildim mi? Birçok ayeti kerime vardır. Mesela bu ayetleri bu şu ana kadar anlatırken bu tipler gündeme getirmiyordu. Resul, ha, siz vallahi iman etmiş sayılmazsınız diyor. Aramızdaki herhangi bir müşkülatta Resul'ü hakem seçip onun verdiği hükme gönül rızasıyla teslim olmadıkça diyor. Bu ayet niye inmiş? Hangi emir yapmış Resul? Hangi müşkülat anında Resul'ü hakem tutmuşlar da o dinlememişler veya bu ayet inmiş? Tutmamış. Bu ayetin muhtevası Abdullah ibn Zübeyr ibn Avam ve Ensar'dan birisinin Müslüm'de Bostan Sulama müşkülatıdır. Emir Kur'an'ın dışındadır. Verdiği hüküm. Allah Resulü'ne gelip anlaşmak istediklerinde sen Bostan'ı sula ondan sonra salıver diyor. Adam başka istiyormuş. Teyzenin oğlu olduğu için mi yaptın ya Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü buna üzülüp ve bu ayet diyor. Bakın emir Resul tarafından veriliyor ve Kur'an'da değil bu. Bakıyorsunuz Zeynep binti Cahş'la Zeyd'in evlenmesi var. Hiçbir mümine Allah ve Resulü bir hüküm verdikten sonra kendi istekleri istikametinde tercihatları yoktur diyor. Neyi kastediyor Allah burada? Önce Allah Resulü Zeyd'e Zeynep'le evleneceksin dedi. Bu emir nerede? Bu emir Kur'an'ın dışında. O emirde zikzak yapınca Resul'e itaat etmen gerekir diyor. Kur'an'da ne kadar böyle ayet varsa devamlı emirleri, mevzuları Kur'an dışı gelmiştir. Orada itaat etmeyince vurgulamıştır. İtaat etmeniz gerekiyor. Resul'e öyle itaat etmek bizim iznimizden Allah'a itaat etmektir bu. Yani bana itaat etmektir demiştir. Ve de ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Nerede bu tabilik? Hepsi Kur'an'ın dışındadır. Onun için sünnet hükümde Kur'an'dan hiçbir farkı yoktur. Bak ne diyor? Havuza kadar ben size iki şey bıraktım diyor. Bunun ikisine yapıştırır müddetçe sapıtmazsın. Ne Kur'an'ı tek başına alıp sünneti reddedersen kurtulabilirsin, ne sünneti alıp da Kur'an'ı reddetmek hiç mümkün değil. Bu ikisi hüküm olarak birbirinden katliyetle ayrılmaz. Çünkü Resul'e itaat bu. Ama bizim yani bunlar sanki Resul'e itaat Kur'an'ın içindeki emir ve nehileri uygulamakmış anlıyor. Bu Allah'a itaattir. Resul'e itaat yine Allah'a itaatin içinde izniyle emdir. Eğer itaat Allah'a olsaydı Resul bana benim iznimle bana itaat edin denilir miydi? Bu çok abes bir ifade olurdu. Ve bu adamların şu yani bu mevzudaki düşmüş oldukları pislik sadece dinlerini bilmemekten kaynaklanır. Yani katmerli bir cahildirler bu mevzuda. Çünkü onlar zannediyorlar ki Resul'e itaat, sünnetin gündeme gelmesi haşa Kur'an'ı küçümseme manasında. Bilakis sünnete ihtimam Kur'an'a uymanın gerekliliğini gündeme getiriyor. Nasıl uyulması gerektiğini gündeme getiriyor. Ama sünneti saf dışı edenler neyi gündeme getiriyor? Kur'an'a itaati mi, kendi görüşlerini mi? Kendi görüşleri geliyor. Adam diyor, geçenler çocuklar Mustafa İstemoğlu'nun dersine gidiyor. Bazıları Adam bak şimdi ne diyor? Ben bundan evvel bu ayet hakkında böyle düşünüyordum. Şimdi böyle düşünüyorum diyor. Resulü niye sert dışı diyorlar? Kendi görüşlerini gündeme getirmek için. Halbuki Kur'an'da Allah Resulüne ittebi ma'muzile ileyh. Sana indirilen o. Ya ey Resul bellik ma'muzile ileyh. Sana indirileni tebliğ et. Ey Resul fahkum beynon bi ma'ezel Allah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Fahkum beynon bi ma'elak Allah. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet. İbn-i Mesud diyor ki gördüğün gibi demiyor. Yani kendi içtihatın görüşünde hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi. Hükmet diyor. Ve bu da gösteriyor ki Resul'e itaat Allah'ın izniylendir. Ağaç kestirdiyse o da onun benim izimden olmuştur. Neden tereddüt ediyorsunuz diyor. Ve bu Kur'an'daki bu tip ayetlere bu cepheden bakın. İtaati emreden bütün ayetlerin emri dışarıdaydı. Dışarıda gelmiştir ha. Kur'an dışı emir ve nehilerdir. Kur'an içi değildir. Bunu anladınız değil mi? Demedim Allah'ın dostum bizim tereddüdümüz falan yok da. Ve bunlara izahatta bu ayetleri getirebilirsiniz ben. Yani normal şey yapabilirseniz çok rahat delil getirebilirsiniz. Zaten sohbet şeyle geçiyor. Evet. Şey öyle değil işte şey falan böyle geçiyor da normalde yani onun biz yani soruyla soru değil de biz ona bu şekilde yaklaşıyoruz. Yani diyoruz ki hadi sen şey yap. Yani, sünnetin devre dışı bırakalım. Sen Kur'an'ın kendisiyle bize normalde yine hadise sarılıyoruz. Sünneti saf dışı etme, Resulü saf dışı etme kendilerini bir saf gündeme getirmek için. Bu açık şimdi. Mesela az önce hadi at hadisi rejim ayetinde Kur'an'daki erkek ve kadın zina edene 100 sopa vurunu nasıl uygulayacağız Ramazan? Şimdi hocam ben ne gördüm biliyor musun? Ne gördüğüm bir şeyden okuyorum. Tuğusta içerideyken yemeğine bile geldi. Ben de baktım. Dedi ki zina. Gitti. Ondan sonra bir gün bir değnek yedi geldi. Daha sonra bir gün sabahtan öğlene kadar bana sırtına yatamadı. Ondan sonra kalktı. Yani hiçbir tarafında hiçbir şey yok. İnan ki öyle bir yüz değnek cezanı verildi. Memlekette millet birbirine dövüyor. Türkiye'deki cezadan, yani Türkiye'deki mevcut zinanın cezasından ben gördüm ki çok çok hafif. Buradaki şey onu topluma rezil etmek. O tip anlıyor. Evet tabii. Onu topluma yani şimdi bir tane aklı başındaki bir insan ölü canlılığına çıkartıp da bu zina etmiştir sopalandığında bu insanın tabii. Toplumdaki mal varlığı varsa, hepsi gider. Hepsi gider. Adamın yüz değnek yemiş gelmiş. Hiçbir şey umurumda değil. Gayet doğal. Ben de yemeğini yedi, suyunu içti. Sadece bir gün yan tarafın üzerine yattı. Öbür gün sırtını üzerine yattı. Hocam orada bir hadis verdiniz. Havuza kadar ben size iki şey bıraktım. Bu nerede? Havuza kadar bunlar birbirinden ayrılmaz. Nerede bu? Buhari. Öyle mi? Tabii. Hatta yürek daha ne yapar? Havuzda bana, yani kavuşana kadar. Bana kavuşana kadar bunlar birbirinden ayrılmaz diyor. O hadisin içinden çekiyor. Ben size iki şey bıraktım. Bunları duydum çokça. Onu biliyorum da burada Kur'an sünneti Allah'ın kitabı benim sünnetim. Allah'ın kitabı benim sünnetimdir. Hocam başlıyorum ki şimdi burada ayet-i kerimelerden belirttiğimiz bazı şeyler var. Oradan sonrasını altını çiziyorlar ve diğerleri kendi fikirleri. Yani bu kitabın yazarının kendi fikri. Ve öyle müsaade ediyorum. Mesela şuradan buradan büyükmüşler bu çizilen yerler benim okumam gereken yerler, tamam mı hocam? Ve bak buraya kadar çizilmiş, buraya kadar çizilmiş. Yani bunların altında hadis yok. Veyahut da ayet-i kerime yok. Şöyle bir bak hocam. Ben bunu getirdiler bana. Ben bunu tekrar geri alacaklar. Şimdi bu kişi nasıl, ne zaman, bunun hakkında her türlü bilgi edinmek için. Orada şirk olmayan şirk şeytandır, ne bileyim. İşte yani şimdi onlar bir tarafa bağlılığı kastediyor. Bağlılıktan yani şarba Kur'an'a ve sünnete bağlı olmaya kastederken hemen altına şıhı getiriyorlar. Ben biliyorum. Biliyorum. Gerçekten çok önemli. Ben de köpeğin korkutan mutlaka hakları doğru araştırman gerekiyor. Yani. Ben bana diyecek ki bunu okudun mu okudun? Ne anladın? Hı? Bir sebep suresindeki ayetler, öbürküler ayet değil. Ayet değil, ayet orada. Ayet bir tane var. Enam suresi 153. ayet mi var? Bu rivayet uydurmadır. Bu rivayet de uydurmadır. Şimdi. Hadis çocukları bu. Ashab-ı kendimizin, bu da uydurmadır. Ashab-ı kendimizin, bu da uydurmadır. Bu da uydurmadır. Ayet-i kerimede Akhide bir hadis-i şerif, ben böyle zayıf olduğunu biliyorum ama tabii ne yapmak gerekir? Nasıl anlıyorsun? Bana bir ruhu yani kudreti kavgasıyla bulunan Allah-u Teala Muhammed'in ruhunun elinde olan Allah'a yemin olsun ki muhakkak Allah'ın azim sen en sevgili kulları Allah-u Teala'yı kullarına sevdirendir. Bu rivayeti. Bunlar niye sormak istiyorsunuz? Burada Müslü-i Kamil'in bir şeyhe bağlanmanın önemini, önemliyetini. Şimdi şöyle yani şığ bunu aracı gibi görüyor ya. Bize diyor ki şığ böyle bir şey değildir. He? Yani, ya bunu şimdi bana getirirken bu hadis gibi getirildi, tamam mı? Ama bunun içinde hadise dayanmayan çok şey var. Yani bu ayetlerin altındaki fikirler anlatma tavrı kendini tavrı, he? Evet. Şimdi bu meseleyi sen şöyle alabilirsin. Sana lafın kıvrat tarafını gösterirler. Bir insan bir ilim ehline gidip ondan dinini öğrenmeden nasıl dinini evet yaşayabilir? Bu şekilde tavırsın. Bu söz böyle derlerse bu söz doğrudur. Allah Kur'an'da bile diyor. Teselu ehle zikreyi kunu bula en kısırlar ta'lamı. Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. Bu gerçek. Şimdi biz dini bizden evvelki öğrenen birisinden öğrenmeye karşı değiliz. Bu bir. Evet. Öğrenmeye muhtaç olduğumuz insanı da Allah'ın ve Resulü'nün yasak kıldığı mertebeye de çıkarma hakkımız yok. Ne anlatabildim mi? Evet. Şöyle. İlim ehli bana bildiğini öğretir. Ama öğrettiği şey kitap ve sünnete dayalı olmalıdır. Evet. Senin ona hocam bunun delili nerede diye sorabilmelisin. Mutlaka. Şeyhler şu kitapları yazarken bunun içerisindeki yani doğru %5'tir. O doğrular da %99,9 kendi akıllarına göre izahlar ele alınmıştır. Evet. Sadece oradaki doğru sözlerin varlığı Allah'ın ayeti ha bu dendiği zaman gariban zavallı dini bilmeyen bir duruyor. Ya ben nasıl ayete karşı gelebilirim anlamadan. Belki doğruysa gibi adamı devamlı bir korku baskısı altında bırakmaktır. Bunun için bunu yapıyorlar. Sen şeyha bunun delili nerede diye sorabilir misin? Şimdi onlardaki şeyha soru soramıyor. Bu bir şey kastediyorum. Ama sorma mecburiyetindesin. Sor diyor sana. Sormazsan öğrenemezsin. Bu bir. Ama orada yasak. Biz hı, tamam ilim ehli istiyoruz ama sorabilirim. Hı. İbrahim Aleyhisselam Allah-u Azze ve Celle'ye ey Rabbim bu kemikler toz toprak olduktan sonra bunları tekrar nasıl dirilteceksin diye sorduğunda Allah-u Azze ve Celle İbrahim'e inanmadım diyor. Bilakis Rabbim inandım ama kalbi mütmain olsun diye. Allah-u Azze ve Celle şimdi İbrahim'e bir soruyu sorunca İbrahim inanmadın mı diye sorusunu neden soruyor? İbrahim'in inanıp inanmadığını bilmiyor muydu Allah? Neden soruyor? İbrahim'den almak istediği cevap bilakis inanıyorum ama kalbi mütmain olsun diye senin şeyhe sorduğun soru seni mütmain etmek için. Bunun delili nerede? Selman geliyor, yani hem de kalbinde Allah Resulü düşmanı dışarıda karşılamaya karar veriyor. Selman diyor ki, ey Allah'ın Resulü bu senin yani görüşün mü? Yoksa vahiy mi diyor, benim görüşüm. O zaman biz diyor, böyle anlarda diyor, bulunduğumuz yerde kalır, etrafa hem de kadar müdafaya çekilirdik diyor. Ve Selman'ın görüşünü kabul ediyor. Yani Resul'e bile böyle bir soru sorulurken o adamlara nasıl soru sorulamaz? Evet. Ha. Ondan sonra ilim ehli, başta Allah Resulü, Allah'la bizim aramızda bir vesile mi? Bu bir gerçek. İlim ehli de bizimle Kur'an arasında bir vesile. Allah Resulü bizi cennete yaklaştıran, cennete nasıl gireceğimizi öğreten, cehennemden nasıl sakınacağımızı öğretendir. Evet. Ama kızı Fatıma'ya ne diyor? Kızım Fatıma, nefsini ateşten satın almaya bak, benim sana yarın faydam olmaz diyor. Şeyhler bizi elimizden tutup sırattan geçirebilir mi? Sadece bize cennete böyle gidilir, cehennemden böyle sakınılır diye öğretebilir. Evet. Ama oradan onu geçiremez. Allah Kur'an-ı Kerim'de Resulüne sen gaybı bilmezsin, ben gaybı bilmiyorum de, ben gaybı bilmiyorum de diye defalarca bir ikazda bulunma hali vardır. Öyle mi? Peki, şeyh benim kalbimden geçebilir mi? Ha, bizim reddettiğimiz Kur'an'a, sünnete uymayan taraflarıdır. Şimdi hocam orada şey, bunu anladın mı? Anlıyorum da şeyh orada kalbinden geçeni bilemez ama şimdi öyle olmuş ki onların içerisinde kişinin bu işe yeni girmiş, İslam'ı yeni tanımaya başlamış olan bir kişinin her zaman ilk sorduğu soru bellidir. Şeyh de buna kendini ayarlamıştır. Yaklaşık olarak biliyor ha. Hocam şık deniyor ki orada daha biz şıkla şunu sormadan şık daha dur. Seni sormadan ben senin kalbinden geçeni bilir. Sana söyler. Zaten adamın soracağı belli. Ha, bu şekil oluyor. Bu da ne oluyor? Böyle olunca sen şimdi şunu yakala. Sen orayı yakalayamamışsın. Biz ilim ehline, ilim ehli olarak muhtacız. Bunu reddetmiyoruz. Evet. İlim ehline Allah'ın Resulü'nün verdiği mevkiden fazla da mevki vermiyor. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de Resulü'ne sen gaybı bilmezsin, gaybı bilmiyorum diye diye ikazda bulunuyorsa ondan gayrısı gaybı bilebilir mi? Bilemez. Ha, sen şimdi bunlara böyle girersin. Resulü'nün bilmediğini bunlar nereden biliyor? Evet. Allah Resulü'ne devamlı gaybı bilmediğini söyledi diyor. Bu sefer bunlar seni şuraya sıkıştırırlar. Allah bildirirse bilmez mi? O zaman sen de Kur'an'da açarsın. Allah gaybı sadece Resullerine ve istediğine bildirmiş. Onlar başkasına gaybı bildireceğini söylemiyor derdi. Hocam peki istediğine bildirmiş derken oraya getirirse? Bu Resul. Resuller önce. Ve razı olduklarını açar istediğini yani. Burada Resullere sadece açılıyor. Ve razı oldukları? Ve razı oldukları değil. Razı olduklarına yani Resullerden istediğini istediğine açtığını. Musa'ya ayetini açmamış. Hızır dedi ilim ehli ondan daha çok biliyordu. Hızır'a açtığı gaybı Musa'ya açmamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Sidretül Müntaha'ya çıkarmış, öbürküleri çıkarmamış. İbrahim aleyhisselama bazı hal vermiş, başkasına vermemiş. Peygamberimize verdiğini bir başkasına vermemiş. Değilse razı olduğu insanlar değildir. Resullerden razı olduklarını açın tercüme edildi, öyle dedi. Öyle dedin hocam. Resuller ve razı olduklarında dedi. Razı olduklarında. Tabii. Yine peygamber şunu olacak bu zannediyorum. Açın şu Kur'an-ı Kerim. Şimdi açın razı oldukları Resul'e insanlar mı? Orada problem var. Açın. Cin 26. Cin? 26. Değil Allah razı olsun. 72'ye 26. Evet. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهِ فَلَا يُذْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنْ يَفْتَدَى مِنْ رَسُولِ Gaybın alimi olan Allah, gaybı dilediği peygamberden başka hiç kimseye bildirmemiştir. Mücerred Sûret tercümesi bu. Devam edeyim mi? Rab... Bu kadar. Ayeti alamak için. 72'ye 26. Cin 26. Hamadan. Başka? Asi. Kale el ilmu nurun keyfe yu'ta el asi. Peki ya diyor hıfzımız zayıflığında şikayette bulundum. Bana dedi ki diyor masiyeti terk et. Günahı. Heh, yani günahı terk et. İlim bir nurdur. O masiyet işleyene nasıl verilir diyor. Hocam çok ağır oluyor. Yo, doğru olan o. İmam Şafii böyle şey yapmış. Şekevti ila rükü'yani su arıfı. Hafızamın zayıflığından Bekir'e şikayette bulundu. Unutuyorum zayıf. O da erşedeni ila terkil maasi. O da bana maasiyi terk etmemi tavsiye etti. Sonra dedi ki ilim bir nurdur. O asilere nasıl verir? Doğru olan. Tabii doğru. Tabii doğru. Ay, İşte onu unutmadım seni. Yani. Unutma diyorum yani. Allah razı olsun ama buna birisi. Bunu bilsen bilmesen hiç önemli yok. Şimdi niye ama? Ha. Şimdi ben biliyorum. Sen şimdi bunlar bana bunu, ben bunu okumak da istemiyorum. Şimdi olay şu. Bu sofilerin içinde bu kişilerin içinden çıkaracağım biri var. He? Ve ben buna bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O da diyorum ki bana bu delilleri getiriyor. Şimdi ben de buna ha bu şekil bu şekil bu şekil bu taraf bu bazı şeyleri yanlış olduğunu, evde olan imkanlardan, hadislerden imkanım olduğu kadar anlatmaya çalışıyor. Bu tamam, benim yanımda bu şekilde ve gidiyor bir toplantıya, bir zikire, şu saat gidiyor, işte diyor ki, bu benim kardeşim, tamam mı? Ya senin abin ne götürürsek ona işlemez. Yani niye işlemesin? Diyor mu, ben sırrımla gidelim, konuşalım. Ya da bana desin ki, şu şu şu, tamam doğru, ben kabul edeyim. Hadisi de ayette getirsin. İşte diyor ki şurada şu var bak. Şimdi olmayan şurada hadis var mı burada? Bu ne? Bunu hadis diyor işte. Yani o kadar anlamıyor tamam mı? Ben bunu anlat. Bunların bu kişilerin bu kişi kim? Sadece bu kadar biliyorum. Ben bunu dinlemek istiyorum. Ha senin bu okuduğun adam bu okuduğun kitap şu şu şu şu şekil yanlıştır. Sen adı neydi? Abdullah. Abdullah. Şimdi senin bu bütün güzelliklerini ona anlatmaya hemen öğrenmek istersen seninle benim arada hakkı yani sen kısa bir zamanda senin yanına getirebileceğim bir olsa getir. Sen bunu bu kadar kısa zamanda öğrenmeyi göz aldıysan bir seneleri boşa harcamışsın. Değil mi? Şimdi bu sana çok ağır gelir. Ne kadar ben anlasam yapamam. Ama o kitaptaki kötülerin ana hatlarını sana veririm. Sen korunursun. Heh. Bu bir. İki, oradaki birilerine sen anlatma. Getir Ramazan'a buradaki birisine anlat de. Ve sen dinle. En güzel anlaman için en güzeli. Şimdi sana bunları anlatırsan senin şu an en güzel vaktin Kur'an'a yönelsen. Peygamber'in sünnetine göre. Evet. Bu kitabı okuyarak kaybedeceğin zamanı 5-10 tane ayet ve hadis öğrenmekle için. Ama onların şu daha büyük şıkları falan sana geldiyse ya dünya benim de hoca bildiğim insanlar var. Gel onlarla karşılaşalım. Karşılaştı sen çekil kenara. Benim eski şeyhime mi gidiyorsun? Ha. Bu müzekki nüfus ver. Şimdi. Şu kitabın yani bu tip kitabın biz devamlı yakılmasını tavsiye bu tip kitapların var. O tip kitaplara bu kişilere o kadar değer veriyor. İşte buna değer vermemesi lazım. Şimdi sen ona buna değer verme demeyeceksin. Sen diyeceksin ki değer verecek tek şey Kur'an. Onu diyor anlamıyor. Benim diyor şirk olmasa ben diyor namaz kılmam deyip çıkıyor. Bak şimdi sen anla. Değer verecek şey tek Kur'an var. Ve Peygamber'in sözleri var. Onun dışındaki bir şey değil. Evet. Evet. Daha ileri giderse demin anlattığımı tutacaksın. Canım işte alimleri nasıl tepebiliriz dersen biz alimleri tepmiyoruz. Alimleri layık olmadıkları mertebeye de çıkarmıyoruz. Ne Yahudiler gibi biz alimlerini, peygamberlerini öldürürüz, ne de Yahudi, Hristiyanlar gibi onlara taparız. Biz onlara bilmediklerimizi sorarız. Onlar da bize bilmediklerimizi anlatırken ayetten hadisten anlattılar. Ama onlar bundan kasıt şu. Sorulmayan bir ilim ehli edineceksin diyor. Ağzını açmayacaksın. Onlar bizde onu yapacaksın. Ha sen de dedin ki yok bu Kur'an'a karşı. Allah sorun diyor. Tamam. Sen sadece bu ip uçlarını yakalayacaksın. Gerisi ne yapacaksın? Tahta yemek olur. Usul. Bilelim. Ben de diyorum ki... Aynı bak, bir şey yapılan için kullansa çok güzel olur. Tabii ben de diyorum ki sen diyorum 7 senedir tarikat üyesisin. Gidiyorsun bir hoca ders alıyor. Kitaptan okuyor. Onun kitabının doğru olduğuna sen nereden biliyorsun? Neden onu araştırmadığında sadece bu tereddüdü benimkinde duyuyorsun? Tek şeyi yani görüşlerde değil de namaz kılış şekli çok değişik geldiği için ona burada namazdan tutturuyor. Ondan sonra okuduğum kitapların mesela yanlış olduğuna inancı yerleşti. Yanlış olduğuna. Yani taraflı kitap veriyorlar sana. Belli bir yöne çekmeye doğru çalışıyorlar diyor. Kitaplar taraflı. İnsanlar hiçbir zaman taraflı olmaz hayatta. Muhakkak. Ben şimdi mesela Ramazan'a da bazen sordum. Biliyor musun? Rükü'de ve secdede elinizi hani tekbir getirirken yapıyoruz. Fakat hadislerde ben Buhari'de de okudum. Rukuya giderken, rüküden kalkarken fakat secde de yapmazdı diyor bu namaz kılış şeklinde. Ellere bu şekilde şey yapıyorsunuz. Üstünde geçiyor iki tane hadis. Ama geçmiyor, geçmiyor diye daha çok okudum. Hani, bu sefer ben de bir şey... Senin müşkülatın hepsi bitti, tavırıyor mu takılmıyorsun? Yok. Takılma değil. Sen abi bayağı kitap okuyor. Şimdi yaptığım bir hareketi, yaptığım bir şeyi inanarak yani bir Ramazan söyledi, Ramazan söyledi dedi de ben Ramazan'a da söyledim. Ramazan şu konuyu beni ikna et. Ben herkesin içerisinde bu şekilde de namaz kılarım. Ha, namazda, Ramazan'la birlikte camiye gitti. Secde mevzundaki şeyleri verin okusun hadisleri. Hadisleri. Yok hocam. Normalde onu biz daha önce baktık da şimdi Alişan abi Bukhar'daki hadis sahihse bu orada yapmazdı dediyse niye öbür hadiste başka bir hadiste o zaman çelişki değil mi şeklinde yer alıyor. Şu Bukhar'ı getirin. Bazen yapar. Şu. Bazen. Bukhar'ı getirin zikret bahsi. 56. baba. Eksik. Ne kadar şey vardı Ramazan abi. Ders notu var. Şimdi de geçiyor. Yok hocam o daha az diyor. Ha? Şimdi de herhalde hocam. Daha da lütfen yapmaz diyor. Tecrübe de yapmaz diyor. Zekat en altı. Yok bu cilt yok. Üçüncü cilt de burada yok. Üçüncü cilt. Üçüncü cilt oldu. Burada yok. 13. Şu üç değil mi? 13. 4 var. Beşin yanındaki ne? 15 yok. Sağ 13. Diğer konularda 3 var mı? 3. Zekat. Zekat 56. Hocam bunlar birkaç cilt sağda solda dağınık da onun için burada. 3. ciltte de bunda yok. Onda anlatırım bu kardeşimi. Ha biz onu bulurum hocam. Sen bakın arası söyleriz onu bulurum. Zekat varsa sende... ben göstereyim. Yok hocam burada. Yapma. Burada yok. Başka Buhar'da mı burada? Üçüncü cilt'te mi? Başka tarafta al. Burada yok. Sırayla okuduklar. Dikkat gerek. Sahabe. Peygamber şunu yapmadı derse bunun yanında başka bir sahabe yaptı derse hangisini alırız? Yaptı. Yaptı. Çünkü buna müsbet denilir. Buhari aynen zekat bahsinde böyle bir misal verir. Mesela diyor İbn Abbas Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yapmadığını söyledi. Bilal yaptığını söyledi diyor. Biz Bilal'inkini alırız. Bilal'inki çünkü müsbettir. Sikanın ziyadesi alınır. Ha. Şimdi gelelim. Birisi bir vakayı anlatıyor. Anlattı anlattı bu yoktu diyor. Mesela falan yerde bunlar bunlar bunlar vardı diyor. Ramazan yoktu diyor. Ama Hüseyin geliyor. Bunlar bunlar vardı. Ramazan abi de vardı. Ne olur bu? O makbul. Evet, o haber alınır. Çünkü aslında habercinin doğruluğu önemlidir. Bu nafikanın ziyadesi denilir. Müsbet nafiye mukaddem denilir usulde. Şimdi bu ve 12 tane sahabeden ve peygamberin el kaldırdığına dair rivayet var. Devamına geçiyor. Benim okuduğum şey. Sen dileseydin olacaktı. Ya da sen diledin, ondan sonra oldu. Bir örnek daha vermiş. Önce Allah diledi, sonra sen diledin, ondan sonra Allah ve sen istersen diyemezsin. Müstakilen Allah ister demen gerekir. Evet. Ama illa birinin bir yardımı varsa şöyle diyebilirsin. Allah isterse sonra da sen diyebilirsin. Bu böyle denilir. Ama doğrudan dolayı Allah ve sen istersen diyemezsin. Bu şirk. Yani birinin yardımı olmadan. Yani bu Resul için geçerli değil değil mi hocam? Ha? Bu Resul için geçerli değil. Bütün insanlar için geçerli. Çünkü zaten müşkülat Muhammed Allah ve sen istersen sözlerdi. Sahabe öyle diyor ama Resulullah böyle söylemekten nehyediyor. Zannedersem ben çocuklara Bakara'nın 21-23. ayet için bir tefsir vermiştim. Tamam. Orada o var, onları gösterebilirsin. Çocuklara fotokopilerine bakın, bari selektör zikreder orada. Zaten hocam sahabenin sonra belki gireceksiniz tasavvuf. Ona yüz usulü hürmetine falan diye dua ediyoruz diyorlar. Tasavvufa gireceğim. Şimdi biz her şeyden evvel Allah'tan istemesini, ona yalvarmasını, ona kulluk etmesini, onu sevmesini, ona itaat etmesini öğrenmeliyiz. Bu asıldır. Bunu anlatabilir miyim? Şimdi Allah'ı sevmek önce, sonra Allah için sevmeyi öğren. Bunu anlatabildim. Allah'a itaat etmeyi öğren, sonra anaya babaya nasıl itaat edileceğini öğrenirsin. Veyahut bir kadının kocasına, veyahut devlet idarecisine yani halifeye nasıl itaat edileceğini öğrenirsin. Allah'a güvenmeyi öğrendin mi, başkalarına da güvenmenin nasıl olduğunu, nereye kadar caiz olduğunu bilirsin. Allah seni duyuyorsa doğrudan doğruya, birilerinin ona senin sesini duyurmasının mümkün olmayacağını anlarsın. Değil mi? Bunu en basit böyle, Anadolu'da sahaf akidesi bozulmamış, yani bizim nazarımızda belki kültürsüz kabul edebileceğimiz insanlar dahi rahatlıkla anlar. İşte adam gelip diyor şimdi, sen diyor aracı olmadan krala nasıl ulaşırsın? Otobüs olmadan anlarsın bir de. Doğru, kral bir insan. Ama haşa Allah'ı krala benzetmek küfürdür. Krala bir adamla ulaşılır, kral beni duymaz ki. Ama Allah seni duyuyor, sesli de söylesen sessiz de, içinden de geçirsen o duyuyor. Senin istediğini vermeye de muktedir değil mi? Tabii evet. Krala vasıtasız ulaşamazsın çünkü o insan. Ama krala Allah'a benzetmek küfürdür aşağı. Rabbim ben içimden de söylesem biliyor, sesli de söylesem biliyor. Hocam şimdi sizin izah ettiğiniz gibi biz tabii izah edemiyoruz. Biz mesela kestirip atıyoruz. Sen bu yaptığın şirktir diyoruz. Bak ona şirki demeyeceğim. Bir gün, bu sefer bir gün bizim Ali ile gidiyoruz. Tamam mı? Bir karpuzcuya geldik bizim damatla. Orada diyor hatırlarsın hadi ben çıkacağım. Adam nazar boncuğu takmış. Hop bunu takma bu şirk dedi. Adam elinden tuttu derdi. Arkadaş götür ya. Bunu ben bir gaye için astım, sana neydi? Sen benim müşterim için saygı duyamamaydı. Karpuzu alır giderdin. Anlatacağın bir şey varsa söylersin arkadaş dedi. Gözünü sevdiğim işte bu şirk falan diyor. Ve beni seslenmedi. Bayağı adamlar girdiler. Karpuz almayı bıraktılar şimdi. Ben bakıyorum Ali uğraşıyor. Baktım sürecek. Ali bir şöyle dursana. Sen dedim ihtiyacın olsa kimden isten dedim. Allah'tan olacak. Yardıma muhtaç olsan kimden isten? Allah'tan olacak. Birinden korksan kimden korunmayı ister? Allah'tan hocam dedi. Bunu niye astın dedim. Allah doğru ya dedi. Al bana korunmadığını saç mı koruyacak? Aldı kopardı attı. Adamın aslında fıtratında var bu. O adeta böyle girmiş bu topluma. Kendisini sorgulasa onunla bir şeyler anlar. Medine'de mescidin arka tarafı yapılmadan bir güneş saati vardı. ortada. Güneş vurdu mu birinin gölgesi taşın üstündeki işaretlerle döner, saati bilirlerdi. Bir gün bir baktım Türkler toplanmış, yerden kuşlara buğday atıyorlar güvercinleri. Şöyle topluyor, birinin üzerinden döküyor böyle, böyle yapıyor. Gidiyor. Ulan bu nereden çıktı de orada okuyorum. Ulan bu nereden çıktı dedim. Vardım bak dedi ihtiyar karı koca Türk durmuşlar. Nene ne yapıyorsunuz dedim. Adam dedi ki ne yapalım evlat dedi. Herkes yapıyor biz de yapıyoruz. Şimdi bu adama bir şey işin desen korkunç gelecek adama. Ama ne yapıyorsun? Allah iblise bile ben Adem'e sana secde etmeyi emrettiğim halde neden secde etmedi soruyor. Yani iblisi neden secde etmediğini bilmiyor muydu Allah? İçindekine ama neden diyor. Muaz Şam'dan geliyor. Allah Resulü'nün huzuruna secde ediyor. Muaz ne senin yaptığın diyor. Soruyor. Muaz sen Allah'tan gayrı secde ettin. Şirk yani müşriktin demiyor buna. Onun için karşıdakini bir tutup ne yapıyorsun sen? Ben benim bir babaannem, babamın anası bir eve dedik yine onlara da. Bu 93 yaşında falan vefat etti. Yaşlı. Ben bunun bazen tarikatçıların sohbetlerine gittiğini duyuyordum köyde. Bir gün konuşuyoruz böyle eve dedim. Ne var oğlum dedi beni çok sevdim. Ben namaz kılan olduysam. Eve dedim. Allah'la kul arasına kim girer dedim. Haşa oğlum hiç giden olur dedi. Ebe ondan istesek de oradan doğruya duyar değil mi? Tabii efendim. Tamam mı? Sesli söylesek, sessiz söylesek. Oğlum dedi, beyle dedi, beyin arasına, Allah'la kulun arasına kimse girmez. Ne yapacağız dedi. O zaman sen dedin bu tarikata falan gidiyorlar. Oğlum ben aptal mıyım dedi. Rabbimle kendi arama çingeneyi sokar mıyım ben işte dedi. O beni duymaz mı dedi. Bu saf inanç var bu toplumda bak. Ama fıtrat bozulmadıysa. Bunu şimdi bir uyandırıvereceksin yeter o. Allah dostu diyorlar hocam. Ay şimdi geçenlerde otursa o dostu ona ne? Şimdi bak bir çarpıcı tarafı var. Bir gün benim bu risaleleri tanımama, namaza başlamama sebep olan bir abi var. Ben Medine'den geldim. Oraya uğradık. Eniştemle beraber otururdum. Bir geldiler. Oho elhamdülillah işte bugün şunu yaptık, bunu yaptık. Ne yaptınız abi? Onun taraflarında bir Tokadi Hazretleri var. Tamam mı? Onun kabrinin başında her sene toplanırlar, kurban keserler. Bolu'da Tokadi Hazretleri var. Kim abi dedim? Allah dostu dedi. Abi o kadar niye yoruldun sen dedim. Burada da Allah dostu var, beni ziyaret et dedim. Tebah haşa dedi. Buna biz nasıl veri oluruz dedi. Ulan sen ya delisin, yani Allah dostusun, ya Allah düşmanısın dedim. Sen nasıl vereyim diyebilir misin dedim. Sen nesin dedim, Allah düşmanı mısın dedim. Haşa dedi. Ne tür adamın dedim. Durdu. Şimdi bir şey de diyemiyor. Nasıl yapacağım? Allah dostum. Sen Allah dostusun arkadaş. Ama dedim her Allah dostunun ona itaati nispetinde sevgisi vardır. Bu da Rabbim'le senin aranda kime ne dedim. Bir dahaki sefere bu kadar taboluya gitmeye ihtiyaç yok. Ben gelirim beni ziyaret ederdim. İş biter bu kadar dedim. Yani adamlar çok safa yerleri tutmuşlar. Oraya diyor işte kurban götürdük kestik diyor. Niye götürdük? Allah rızası için diyor. Abi Allah rızası için de şu evinin bahçesinde kessem bu olmaz mı? Gene gitmez mi? Gider ama neden orada? Oraya diyor niye oraya götürdük? Evin bahçesinde de Allah rızası için keserdik. Fakirlere yedirdik burada diyor. İnsanların yani bu gibi meseleleri insanlara anlatmak için ahımşan ilim sahibi olmak gerekmiyor. Çünkü tevhid fıtrata dönük. En basit yani kültürü çok aşağı seviyelerde olan insana bile anlatma imkanı vardır bunu. Bak bugün anlattılar değil mi? Birisi bir not düşünür. Çok muhteşem bir not var. Yani küçük basit bir hikaye. Yani şehirdeki okuyanlar Allah'ın birliğini ispat etmek için çok gayret sarf ediyorlar. Evet. Ama köylülere bakıyorlar. Anadolu'da cahil insanda Allah'ın birliğini ispat hiç böyle zor yok. Zor yok. Gitmişler bir köye yani istatistikler için çeşme başında bir kocalar yakalamışlar. Nene nasılsın? İyi misin? İyiyim. Nene Allah'a inanma tamam demiş. Allah kaç nene demiş bir demiş. Peki nene nasıl ispat eden bunu? Abi oğlum demiş bizim köyde bir muhtar vardı. Huzurumuz çok iyiydi. Bir gün birisi de muhtar olmak istedi. Köylü birbirine gidiyor. Tamam mı? Oğlum bir de huzur vardı. Bak bu ayetin manası. Ayet diyor eğer iki ilah olsaydı yer ve gök birbirine giderdi diyor. Koca ispatı çok tatlı değil mi? Bir muhtar vardı, rahat huzur içerisindeydik. Birisi de muhtarım. Bak alt köye girip ne girdi oğlum. Demek ki tek Allah var. Kimisi böyle huzurlu yaşıyor. Biri de yer gök birbirine girerdi. Onun için fıtrata göre ispatlar çok sadedir bak böyle. Bir gün Fahrettin Razi yere gitmiş. Herkes böyle ayağa kalkmış. Koca kadının birisi kalkmamış. Nene bu kocaman bir İslam alim var. Niye ayağa kalkmadı? Kim bu? İşte bu 2-3 çeşit delil Allah'ın varlığını ispat eden. Oğlum onun şüphesi var, varmış da ispata var. Bu benim zatımdan şüphem yok diyor. Bu çok temiz bir inanç. Sadece bunu uyandıracağım. Halkın zihninde. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Allah yardım etsin. Ama tabi buralara... Gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman sana şirin faydası var mı? Yok. O zaman şunun başı ağrıyor, sen de başını arayacak diyorum. Ara. Aynı yumurta doğursa olabilir yani. Ya şimdi, şimdi diyor mu, şık, diyor ben şıkı bıraktım mı? Şimdi hocam, şıkı bıraktım mı diyor, ben abdestin namazla bırakıyorum. Ya o zaman doğru. Sen... Onların şeyi böyle. Taktik canım, böyle hocam. Kopar hepsi gider. Hı, taktik böyle. Şıkı bıraktım mı diyor. Çünkü bağlılık şeyhe Allah'ın dinlediği. Hah, akşam... bunu anlatamıyorum. Buna bir metot bulup anlatacağım. Bunu doldur hocam, dinden çıkarsın. Ya şimdi sen de anlatma ihtiyacı duyuyorum. Anlatamadın mı da? Söverim hocam. Götürelim ihlaslı, samimi. Şimdi bu meseleyi ele alırken ele aldığın ortamın zeminin yapısı çok önemli. Mesela hadis-i şerifte Badiye'de oturmak küfürdür diye bir rivayet var. Köylerde oturmak küfürdür. Nerede hocam? Köylerde oturmak küfürdür. Derken. Şimdi bu çok ağır bir iddia. Neden? Köylerde ilim ehli yok. İnsanlar cahil. Küfürde vuku bulmaları çok seri. Sorup anlayacak bir ilim ehli de bu. Hocam sohbetinde sonra ben bir şey söyleyeceğim. İlim ehli yok diyor şimdi. Bu ortamda. Bu ortamda zaten bir hadisin zayıflığını, sahihliğini sorma diye yani bir hareketlilik şey de olmaz. Fakat normal bir gelişme safhasındayken diyelim Aksaray'da bir hadisin sahihliğini, zayıflığını araştıran kimler var? Yok. Sadece siz varsınız. Onu kadar otorite demek. Burada siz varsınız. Yani soran, sorulan demedim. Hı hı. Ha, hadisinin zayıflığını, sahihliğini araştıran siz varsınız. Şimdi bizim mıntıkamız Türkiye bu mevzuda ihtisas sahibi insan yetiştirmemiş. Ama siz düşünüyorsunuz ki bu mevzuda yani bayağı gayretli olan bir Ebu Said var diyorsunuz. Ha, acaba o yapmasa bile ulaşacağı bir yer bulur diyorsun. Hüseyin tutup da benim bu mevzuyla uğraşanları tanıdığım kadar adam tanımaz. Tamam. Ama o beni tanıyor. Ve o seni tanıdı da beni tanıdı. Evet. Ha. Diyor ki Ramazan abi böyle bir şey var ne yapalım? Bizim ki Ebu Said'den bir soralım. O bu işin içinden çıkamasa bile soracak var. Benim Türkiye'de soracağım bu mevzu kimse yok. Ben ne yapıyorum? Bir arkadaşa telefon ediyorum, yazıyorum, ediyorum. Ya vaadi icabında, vaadi mevzunda benim bir malumatım yok, bildiğiniz bir şey varsa bu sorma imkanı. En azından bizim, yani Türkiye'de bu işi sorup soruşturanın böyle bir şeyi var. İrtibat şebekesi var. Bu icabında doğrudan bir Şeyh Albani olabilir, Şeyh Mukbul olabilir, bir başkasının olabilir ama Allah'ın izniyle ulaştığımız en son neticede hani bir gayret sarf ederek. Bu tek yol giderse araştırmada bir gayret var ama hatada yine vuku bulabiliriz. Evet. Ama Şeyh Albani'ye sorup, Şeyh Muhbir'e sorup, bir başkasına sorup araştırdığında birkaç kişinin birden bu mevzuda onayını alıyorsun. Şimdi bu ortamda eğer senin sorabileceğin birisi var da kendi kafana göre bu zayıf sahih dersen bundan sorumlusun. Ben kendi kafama göre dersem bundan sorumluyum. Hiç araştırmadan. Fakat buradaki ortamda zaten böyle bir soru sorma ihtiyacı yok. bu şeyhine varıyor, bu peygamberin sözüdür diyor, inanıyor. Birisine gidiyor, bu safsata uydurmadır diyor, ona inanıyor. Yani sorduğu insan ona inanıyorsa o da inanıyor, küfrediyorsa o da küfrediyor. Umuman cehaleti mazeret kabul etsek bile toplumun kendi kendini cehalete teslim etmesi katiyen mazeret değildir. En azından onun sorumluluğu vardır burada. Ha, zaten böyle bir soru ihtiyacı da duymuyor. Adam şimdi nasıl yaklaşıyor bak. Canım bu söz peygamberin değilse peygamberindir. Peygamber yalan mı söyler diyor. Ama o peygamber sözünün birileri tarafından ulama peygambere nispet edildiğini hiç düşünmüyor bile. Türkiye'de kaldır üstü dahi düşündüğün ilim ehlinin Allah göstermesin peygamberin bir sözüne yaklaşması ve kabulü veretti. Çok basit. Biraz daha samimiysek ya ben bu mevzuda bir şey bilmiyorum. Bir şey de yapamıyoruz ne yapalım deyip kilitlenir kalır. Yani en iyi ihtimalde böyle olabilir. Bir şey söyledim. Ey ashabım siz onda dokuzunu yaparsanız. Siz şu an dinin onda birini terk ederseniz sapıtırsınız. Sizden sonrakiler onda birini yaparlarsa yine hidayet üzeredirler. Bunu çok duydum ve tam net olarak bir şey bilmiyorum bunun hakkında. Sen yaptın. Niye ödün? Niye kasten ya? Ona ben defalarca dedim. Sen bu gibi açık oturumlara çıkma dedim. Ve hazırlanmadan hiç gitme dedim. Emine Şenikoğlu'nda laf cambazlığı yok. Yok. Sadece kör cesaretler. Ben şeriatçıyım, Atatürk'ü diyelim, bunu der çeker gelir. Aynen şey dediği gibi, futbol taraftarı gibi, yani İslam taraftarıdır Emine Şenikoğlu. Orada onu tutup yerler böyle. O konuşunca adamlar bir kere, Aysel diye bir karıyla mı bir konuşma yaptı? Profesörüm. Neydi kadın? Yine çıkıp konuşup duruyordu. Şu Yaşar Nordi'yi konuşturuyor. O değil, başka bir kadın. O kadın çıktı. Ne diye bir profesör kadınla çıktı bu? Beyza'nın. Kadın 2-3 tane kelime söyledi, bu şimdi takıldı. Ben anladım, bu kelimeleri bile anlamadı. Karşıdakinin konuştuğu kelimeleri sen anlamıyorsa o sohbeti takip edemezsin. Profesör bir kadın. Ha, onun böyle bir teknik ifadesi yok. Ölüm versin diye. Ama inan ne anlattın hocam diye kendileri daha anlatamadı Türkçesen yani o mevzuyu. Hani böyle bir kırıntılık var. Ne görünüyor? Kadın işte baloya giderim, konsere giderim. Evet. Hatta şu an ben seyretmedim de bana sadece anlattılar ona. Etraflıca. Herhalde Dupuis giyiyormuş. Hiçbir şey yok yani. Bilgisi de yok. Yokmuş. Şey. Ama herhalde bir laf cambazlığı varmış bir şeyler. Karşıdakini karıştıracak kadar. O karı da onu destekliyormuş. Ve Emine Şenlikoğlu'na 20-30 kere telefon etmişler illa gel diye. O da demiş ki benim istediğim şartlar altında olursa. Demiş ki ya. Bu sefer o da bunu vermeyince çekmiş gelmiş. Ben de ya baştan hiç gitmeyecekti ya gittin fırsatı kullanacaktın. Ayşe Özgür programından hocam. Şimdi ha? Karşılık olay mı olacak? Yani çıktın konuşamadı dolayısıyla İslam'ı savunan bir insan orada eziliyor tabi. Yani insanlar öyle mi yansıdı o? Yok gitmek de iyi yaptı canım. Millet diyor yani iyi yaptı. Çünkü şey dedi sen... Gel bir dakika. Karşıda gördüğünüz hadi bakalım kalk. Sen bir oku gel ondan sonra. Gel. Hadi bakalım. Güzel mi diyor bazen? Hadi bir topu gel. Sen niye şimdiye kadar okumadın? Ha. Oku. Güzel. Yani alacağı ama adamın çok hoş tuttuğu yerler var böyle. Becermek gerekir bunu. Bunlarla. Azize de öyle diyor. O karı tutup benimle konuşacak. Kimmiş o? Ercüment'te biz Enes, ben, Taceddin gittik Ankara'da. Yani gitti mi denildiğinde evet demek için. Ben de kestiriyordum ne tip bir adam olduğunu da. Vardık baktık o sigara elde. Ayak üstüne atmış. Kırıla gider vardık. Gıyaben tanıyormuş. Devre tarafından oturduk. Başladık konuşmaya. Anlattı işte. Dedi ki, tabi hadis mevzuna girdik. Peygamber böyle de yapmış bazen, böyle de yapmış dedi. Mesela dedi. İşte dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın birini, bir yeri tanımış. Aşağılar demiş, gelip silmiş. Birisi demiş ki, gitmiş abdest almış. Birisi demiş ki kanadı diye, birisi de kadın dokundu diye abdest almış. Çok rahat böyle. Bu ortamı bulmuş. Bu nerede dedi? Çok gıcık bir soru. Bu nerede dedi? Çok gıcık bir soru. İşkembeden atmıyorum ya dedi. Tabii işkembeden atmıyorsanız yerini fırlattım. Hepsini verebilemem ya dedi şimdi kızına. Bilmiyorsanız sus artık. Bu kadar kolay. Sen dedi üzüm yemeğe mi geldin bağırcımı dövmeye dedi. Hem üzüm yeriz hem de bağırcıyı döveriz. Biz de öyle yaparlar dedi. İkisi de. Şimdi başladı kızmaya böyle adam. Siz dedi kasıtlı geldiniz dedi. Bizim işte bir anlayışımız usul vardır şöyle böyle. Bir kelime söyledi. Bu kimin usulü benim dedi. Sen de kim? Şimdi adama. 1400 senedir dedi bu ümmet bir usul kabul etmiş yapıyor. Sen 14. asırda çıkmışsın bir ercüment dedi. Mesela mucurludur biliyor musun? Mucurlu bir baldırı çıplak dedim. Kayna koymuş. Gitti kan arkadaş. Türkçe bileydim. Bu adamın eli uzun dendiğinde hırsız demektir. Gelin buna başka bir mana yükleyelim deseler güneller adamı. Toplumun böyle kabul edilmiştir dedim. Bu o tip adama ilmi konuşma gerekmiyor. Hiç böyle gerekmez. Tıkar çeker gider. Ona ancak laf cambazlığı gider. İlmi konuşma hakikaten muhtar ihtiyacı olan insana yapılır. O kareyi de kasıt çıkartıyorlar. Dedi ben kurdum dedi. Öyle konuşmam dedi. Dedim sakin ol ona da. Onda da bulaşıklık var deseydi. Yalnız çok kızmış. Nasıl kızmış? Mehmet Emin Efendi. Hiç bak. En son karşılaşmam. Bir kat. Hüseyin abiye kızıyormuş. Buna bak bana mı? Bak ilk karşılaşmamış şu bak. Yemin etme ama. Sana da kızıyor. Niye kızıyorsun? Hüseyin'lerin evinde bir dek geldi bana bak. Derse geldi. Ben sohbeti yaptım. Bir iki soru sordu bana. Cevap verdim. İyi dedi. Anlattıkları gibi bulmadım dedi. Aynen böyle bak. Güzel dedik değil mi? Gitti. İkinci görüşme Yunus Emre. Kültür merkezinde. Ve bu şiarların tertiplediği bir kadınlar günü vardı. Oraya da Hüseyin'i tanıdığı bir kadını şey yaparak gitmişti. Ortada karşılaştık. Nasıl falan diye selam verdi. Önümüzde oturuyor. Bazı müşkülatlara binaen görüyor musun ahi ne diyorlar falan gibi bir şeyler konuştu. Ondan sonra bu bana telefon etti. Sebebi de şuymuş. Mamak'ta bir camide ben sohbet ettim. O camiye herkes Kerimoğlu adam yollamış. O adam yollamış. Esat Coşanlar adam yollamış. Beni dinlemek için başka? Şeyh o adam yollamış. Hepsi birer adam yollamış sırf beni dinlemek için. Oraya. Artık teyipli herhalde. Gelmişler. Hepsi teyipli. Kasadik teyip almalarını da bilmiyorum ben. Telefon etti bana. Dübül meselesi. Hah böyle. Bir mesele oldu da bana soruldu. Ben de tuttum cevap verdim. Böyle bir meseleye girmişsin dedi. Kadınlara birbirlerinden yaklaşmak. Evet. Nerede falan. Bak. Öyle bir şey görmedim ben. Sen görmemiş olabilirsin dedi. Ama ben gördüğüm yeri sana söylüyorum gitti. Ona sana bir itikadi mesele girdi. Tekfir. Ne diyorsun dedim böyle böyle. Kim diyor bunu evli sünnet. Nerede bu dedim. Telefonda. Ondan sonra bir daha hep adam arkadan konuşmaya başladı. Hiçbir şey olmadı benim onunla bak. Hüseyin'le olmasında da Hüseyin'e pispat eder bak. Evet. Hüseyin oraya gelenler hepsini gelmesin yasakları gitmeyin. Selam bile verdin diyor. Aynen. E sana ne dedim? Hüseyin dedi Ankara'daki sizin arkadaş dedi. Hı. Bizim kitapları satıyor dedi. Kitapları satarken dedi. Diyormuş ha dikkatli okuyun. Diyormuş kitaplarını diye. Onun için kızıyor. Ondan sonra... Doğru. Sizin bu söylediğiniz konuyu söyledi. Ondan şey yaptı. Yani fazla şey yapmadı. Bakıyorsun mesela Mekkelilere normal muamelatta laşı yiyor. Fuhuş zirveye ulaşmış. Birbirleriyle vuruşma zirvede. Ama insanı doğru yola götürebilecek esaslar sabit. Yalancılık çok çirkin bir olay onlarda. Misafire ikram çok güzel bir şey. Akrabayı taallukatı, sıla-i rahmi koruma çok güzel bir şey. Muhtaçlara yardım çok güzel bir şey. Hakkı kabul etme bile aleyhine de olsa çok mertlik. Onlardan. Ebu Cehil'e soruyorlar yani Muhammed'in dedikleri doğru mu diye. O da diyor ki yazıklar olsun sana Muhammed'in yalanını yakaladın. Ama Kureyş'in bu kadar büyükleri varken nübüvvet Muhammed'e verildi. Biz bunu hazmedemiyoruz. Bak şimdi peygamberimize leke atamıyor. Yalanını mı yakaladık? Davasına leke atamıyor. Lekeyi kime atıyor? Biz bunu hazmedemiyoruz işte. Deyip lekeyi kendilerine döndürüyor. Toplum, küfür dediğimiz toplum çok mert. Neden? Onların karşısındaki Allah Resulü de net bir İslam ortaya koyuyor. Bakıyorsunuz, yani yapı olarak da müşkülata düştüklerinde adil kim onu arayalım diyorlar. Müşrik, bir sürü pislikleri var. Aralarında bir müşkülat var. Rastgele birilerini değil, adil kimse onu arayalım diyorlar. Ha. Ve peygamberimizi getiriyorlar. Bu neyi gösteriyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam daha küçüklüğünden nübüvvet yani ile muhatap olduğu ana kadar kendisini o topluma kabul ettirmiş. Yürürlükte şimdi o var. Ne yapıyor Muhammed? Sıla-i Rahme emrediyor. Akrabayı talukatı korumaya emrediyor. Allah Resulü Resul olarak Cibril'in gelişinden ürperiyor. Eve geldiğinde kadın, 40 yaşında bir kadın. Ne 40 yaşında? O zaman 55 yaşında bir kadın. Çünkü 40 yaşında nübüvvet gelince Ayşe Hatice validemiz 55 yaşlarında bir kadın. Korkma. Korkma diyor. Çünkü sen kötü birisi değilsin. Kötülük yapan birisi değilsin. Akrabayı koruyan, muhtaçların ihtiyacını gideren birisisin. Binaenaleyh sana bir kötülük olmaz. Yani iyi olan insana kötülüğün isabet etmeyeceği yani inancı var. Bizde toplum bozulmuş. Yani insani denge bile bizde gitmiş. İnsani denge gidince onun üzerine İslami bir dengeyi kurmak çok zor. Kursan bile yalancı bir Müslüman çıkıyor. Sahtekar bir Müslüman çıkıyor. Düzenbaz bir Müslüman çıkıyor. Ha Hacı Hoca bu diyor bak. Biz de onu tenkit ediyorlar. Müşrikler Ebu Süfyan müşrikken ya, orada yalanı kendine yakıştırsaydı Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Önce toplumda insani dengenin oturtulması gerekiyor. Bak geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birisi. Ey Allah'ın Resulü ben diyor Müslüman olmazdan evvel diyor fakirleri korurdum. Akrabayı ziyaret ederdim. İyilik yapardım. Buna karşılık bana bir ecir var mı yani? Allah buna sebep sana İslam'ı ihsan etti ya diyor. Yani Müslüman olmazdan önceki iyi taraflar hidayetine sebep olan vesileler oluyor. Halid bin Velid geldiğinde ben diyor şu ana kadar hep hayret ediyordum. Halid gibi birisi nasıl İslam'dan uzak kalır? Değil mi? Yani iyi bir insan nasıl gerçeklerden, İslam'ın gerçeklerinden uzak kalır anlayamıyordum diyor. Ne demek istiyor? Yani İslam'dan önceki hep iyilikler, fıtri iyilikler Allah'ın rızasına muvafık şeylerdir. İslam'ın bile ona ulaşmasına vesilelik teşkil ediyor. Ama bunlarda insani denge bozulduysa hidayete layık insan değiller. Orada bir müşrik hakkı tepemiyor. Bir müşrik yalan söyleyemiyor. Ama bu toplumda Müslümandan emin olamıyorsun sen. Onun için İslami denge, yani toplumun bozukluğu gündeme geldiği için demiştim, insani dengeler gündemde tutulmalıdır. Ve onun için mesela Lokman'dan anan baban Allah'a isyanı emrederse şirki itaat etme. Ama dünyada onlara iyilik et. Neden? Kalbini kazanmak. Müellefetül kuluba yardım edilmesi neden? Kalbini kazanmak içindir. Yani bütün iyi şeyler doğruya çekmek için yapılır. Senin ona hakkı anlatman, İslam'a çağırman, değil mi? Kur'an'ı anlatman, İslam'a çağırman, ona senin para vermen aynı dengededir bak. Yani müellefetül kulüp dediğimiz kalbi İslam'a yakın olanları çekmen aynı vesiledir. Önemli olan hangi vesile olursa olsun meşru olarak onu İslam'a çekmektir. Bu bir davettir. senin anana, babana, etrafına iyiliğin bunu gündeme getirmeli. Benim Müslüman olmam ailemde, etrafımda, yaşadığım toplum içerisinde farkını göstermeli. Öyle değil mi? Yani emin bir insan olarak görülmeliyim. Bunu anlamalılar. Güvenilen bir insan olduğum bilinmeli. Bunu anlamalılar. Bu yerleştikten sonra İslam bak nasıl kendiliğinden oturuyor. Liyakat yok bu toplumda. Ve insani denge bozulduğunda insani dengeyi ayağa kaldırmak. Yani sizin hadis-i şerifte de diyor cahiliye devrindeki sizin büyükleriniz İslam'da da büyükleriniz oldu. Ne demek bu? Yani cahiliye devrindeki akıllı, yani edepli, ahlaklı, iyi insanlar İslam'da da iyi insanlar oldu. Neden? O iyilikler İslam'a götüren vesileler oldu. İslam'la buluşturan vesileler oldu. İslam insani denge çok önemli. Çok tesirlidir bakın. Şahsın hayatında değil, şahsın neslinde asırlara dahi izini yani çıkartır böyle. Bakın Osmanlı ile İslam'a girenlere hepsi Osmanlı ile İslam'dan çıkmıştır. Böyle. Ama bakın Endonezya, Malezya gibi böyle Müslüman tüccarlar vesilesiyle İslam'a giren muameleyle bak İslam'a girenler daha hala İslam'dadırlar. Yani asırlara böyle izini kazıyor. Güzel ahlak, hoş muamele, yani farklı bir olay. İnsanı insana çektiren, hakka onu ulaştıran bu duygulardır. Biz yani Müslüman toplum böyle sanki insani denge ile İslami denge farklı şeylermiş gibi biz algılıyoruz. Ama katiyen böyle değil. Şey küfür ile itham ettiğimiz birileriyle İslam'ı anlatabilmemiz için diyaloğumuzun yani ilişkilerimiz ne ölçüde olmalı? Şimdi küfür ile itham ettiğiniz fert demek. Yani küfür bildiğimiz meselelerin var olduğu insanlarla. Ha, üzerinde küfürün mevcut olduğu. Hı, onda var bunlar. Bunlarla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Derken. İlişki derken hangi ilişkiyi bahsediyor? Bir. O anan baban olabilir. İlk sırada. Nasıl olacak ilişkileri? Şimdi örneğin benim şu anda nasıl olacak ilişkilerin? Allah'a ve Resulüne isyana çağırdıklarında yok. Ama dünyevi her meselede iyi davranma mecbur edilmesin. Tamam. Ona mecbursun şimdi. Tamam. Ondan sonra serp bunu ondan. Karın, çoluk çocuğun, yakınların, daha yakın, daha yakın, uzak insanlar olmalıdır. Karınla ilişkin nasıl olacak? Aha, bunun ölçüsü yok. Bu evlenmeden önce başlayan bir ilişkiyle devam ederdi. Şöyle olmuş olabilirsin. Evlenirken bu iş araştırılmamıştır. Evlendikten sonra Allah sana hidayet vermiştir. Ve ona vermiştir. Sen yine talaret edersin. Bu başka bir ilişki getirir. Çoluk çocuğunuz vardır. Senin çocuğun. Terbiyeden bu ilişki başlar. Adam geliyor hocam. Çocuğun namazını. Ne yapacağım? Öğrettin mi önce? Temel orada. Tamam yapamadım. O an bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Ha, yani esas o zaman zararın neresinden dönersen çocuğun yaşı, okuduğu yer, toplum, ortam göz önünde bulundurlarak. Bunu etrafa şimdi böyle yani. İlişkiler Allah'ın dinini anlatmak tebliğ ise bu ilişkileri kesecek hiçbir amil yoktur. Ha, bu bir. İlişkileri eyleme dökerken sözlü hareketli yaklaşımın nasıl olacak? Bu olur bak. Bu olur. Söylenilen söz müşterektir. Söyleyenlerin farklılığına göre çeşitliliği olabilir. Muhatabının Firavun gibi bir hain olduğunu düşün. Nasıl Musa'nın ilişkisi? Hangi ilişkiyi kastettiğimi de anladın mı? Nasıl? Tebliğ ilişkisi. Nasıl? Güzel, yumuşak. Ona yumuşak. Yumuşak. Bu yumuşaklığı Allah emrediyor ona. O da bir nebi. Layık ki seçilmiyor nebi olarak. Varıyorlar ona. Biz alimlerin Rabbini sana yolladığı iki elçileriz diyor. Yumuşak davranıyor. Herhalde bizim karşımızdaki muhatabımız vasıf olarak Firavun dedim. Firavun kadar pis değil. Şimdi hocam aslında Hüseyin kardeşim sormuş olduğu soru şimdi üzerinde yani düşüncelerinde hata da alabilir. İslam'ın şiddetini anlayan bulunmasına rağmen onlarla ilişkiler devam ederse daha sonra birbirlerinin üzerinde ekmek yiyen birbirlerine menfaatleri olan dolayısıyla böyle bilinç altında da olsa ufak bir muhabbet başlıyor. Bunun ona karşı, onun buna karşı. Yani bu ben kendi hayatımdan çarpıyorum. Daha sonra o insana daha önceki küfür ve şirk ameline buna yakıştırmamaya çalışıyor. Yani diyor ki ya bu kadar iyi bir insan, dürüst bir insan. Karşılıklı birbirinin üzerindeki iyi niyetini düşünüyorsun. Ve ona muhabbet besleniyor. Beslemeye başlıyorsun. Bu sefer de muhabbet adamı şeye götürüyor. Onun gibi olmaya. Onun gibi olmaya götürüyor. Yani biri birini kazanayım derken o bundan bir şeyler götürdüğünün farkında olmuyor insan. Belki de bundan bir şeyler götürüyor. Ama mesela ilişkiler yani bu çerçevedeki bir arkadaşlık ilişkisinin örneğin beni evine davet ediyor. Ölçüsü ne yani? Biraz... Ne kadar? Biraz daha şey yapsaydınız, o benim ikinci, üçüncü şeyde geleceğim bir durum olurdu. Şimdi ilişkinin başlangıç şekli. Emir geliyor, yumuşak ol diyor. Hemen Musa'ya dönüyor. Ne yapıyor Musa? Yumuşak davran diyor da, o an ne yapıyor? Bir hazırlık safhası var. Kardeşim diyor. Benim ey Rabbim, bana da Harun'u yardımcı ver diyor. Sonra Rabbi şrahli sabri. Ey Rabbim benim göğsümü aç. Yesirli emri benim işimi kolaylaştır. Vahlul uktaten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz. Neyi kastediyor? Dili peltek değil. Konuşmama anlaşılır vaziyette. Yefkahu kavli. Sözümü anlasınlar. İlişkilerin başında bu var bak. Başı bu. Güzel davranacağım. Bir yardımcıya ihtiyaç olabilir. Yalnız hareket etmeyeceksin. Ondan sonra ey Rabbim gönlümü aç diyeceksin. Dilimdeki düğümü çöz, yani güzel konuşayım. Sözümü anlasın. Demek ki orada o işi vazifelendirdim deyip gitmek değildir. Allah'tan yardım istiyor. Konuşmam anlaşılsın, bana yardım et. Allah şimdi onu oraya yolladıysa, neden ey Rabbim benim konuşmama yani konuşmam düzgün olsun, düzel, dilimdeki düğümü çöz, o anlasın diye yalvarmaya ihtiyacı var. Bu işle vazifelendirirsen bile onun yardımını unutmaman gerekiyor. Bu ortama girdin şimdi. Hemen bir başkasından misal alıyorsun. İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorsun. Onun sözünü de anladın. Karşısındaki en azılı kafirlerdendir. Yani Firavun'dan sonra en azılı kafir yani Nemrut görüyor. Bir mücadele safhası başlıyor. Hani putları kırıyor. En büyüğünün omuzuna asıyor. Kim yaptı diyorlar. İbrahim yaptı. Getiriyorlar, sorguluyorlar. Ne yaptım diyor, neden? Yapmadım diyor. Ona sorsanız diyor. Rabbim emretti de ben ondan yaptım bunu diyebilir miydi? Gerçekte o değil mi zaten? Neden demiyor? Bak bu dürüstlük. Allah emretti de yaptın demek erkeklik diye diyemezsin orada. Maksat senin istediğini onların anlamasını sağlamaktır. Ben ondan kırdım derlerdi. Hurra kalkarlar İbrahim'in tepesine binerlerdi. Ama bunu yapmıyor İbrahim. Ona sorun derken ne demek istedi? Onların daha önce tevhid derslerinde anlattığım kısmı düşünün. Kim kırdı putlarımızı diyorlar. Halbuki ne demeleri gerekirdi? Ulan bunlar ne biçim ilahlar? Kendilerini bile koruyamamışlar. Kendini koruyamayan nasıl ilah olur? Bunu hatırlatıyor. Sorun, duyar mı? Müşkülatı gündeme getiriyor. Şimdi İbrahim çok yumuşak değil mi? Sert olsaydı, yumuşaklığına rağmen netice ne oldu? Ateşe atılmak bak şimdi. Yumuşak dahi olsan neticeden kurtulamıyorsun gene bak. Ama bu neyi getiriyor? Allah'ın yardımını. Ateşin tabiatı yakmak olmasına rağmen Allah yaktırmıyor. Allah'ın istediği gibi seyirde gidiyor. Bakıyor şimdi münakaşadan. Benim Rabbim güneşi batıdan doğurur. Benim Rabbim öldürür diriltir diyor. O da diyor ki ben de öldürür diriltirim. Bakara dokunduğunu diyor. Yapamazsın, edemezsin. Bu böyledir, şu şöyledir. İzaha gidiyor mu? Ya neden İbrahim bunu anlatmıyor? Anlatsın. O öldüremez, yaşatamaz. Neden anlatmıyor, izah etmiyor bu adamın anlaması için? Denmez bak. İbrahim hemen dönüyor. Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur. Batıdan batırır yapsana. Arkasında ayette febuhitelledi kefer. Ne diyor kafir? Bak. Öldüremezsin, yaşatamazsın diye münakaşaya girerek kafiri pest etmedi. Kafir nasıl pest ettirdi? Kullandığı taktik ile pest ettirdi. Kafayı eğdi diyor. Şimdi dönüyorsun tam Musa'ya gidiyorsun tekrar. Biz bu alemlerin Rabbinin sana yolladığı elçileriz. Alemlerin Rabbi da kimdir? Vay gavur vay demiyor bak. Ulan bu müşrik oldu. Müşrik demiyor. Anlatıyor bu sefer alemlerin Rabbinin kim olduğunu. Taviz vermiyor bak şimdi. Değil mi? Tavizi ya vay kafir vay ben taviz vermem demiyor bak. Biz olsak bunu böyle anlarız. O anlatması gerektiği meseleyi anlatmada taviz vermiyor. Ahlaksız davranmıyor. Halbuki biz taviz vermemeyi ahlaksızlığımıza yorumlarız. Yani ahlaksızlığımızı taviz vermeme tipinde yorumlarız. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Tamam mı? Ondan sonra münazara ortamı doğuyor. Sanki Musa da Firavun'un inanmayacağını anlamıştı. Başıyla alaka kurun. Ne diyorduk bundan önceki sohbetlerde? Allah Firavun'un iman etmeyeceğini biliyordu değil mi? Bildiği halde Musa'ya yumuşak davranıyor. Neden? Senin vazifen yumuşaklık. Sonunda Musa da sanki anlamıştı. Yani Nevruz günü, yevmi zine dediğimiz günde münazaraya çağırıyor. Firavun istiyor münazarayı ama bu herkesin önünde olsun istiyor. Neden? O anlamasa bile o anlar. Öbür günler anlar diyor. Münazaranın akabinde kim iman ediyor? Hani asasını atması falan. Sihirbazlar bak şimdi. Firavun yine inanmadı ama sihirbazlar inandı. Ha. Onun için ilişkilerin şimdi dengesini anladın mı? Taviz yok. Haklı söyleme var. Taviz vermemenin ne oldu? Hakkı söylemenin ne olduğunu şimdi gündeme getiriyor. Firavun'un o haliyle ne olduğu bildiği halde bir kerecik kafir sözünü gündeme getirmiyor. İbrahim de bunu yapmıyor. Ben kırdım bunları demiyor. Ama yaptığı iş o, onu Allah'ın emriyle yaptı. Bunu demiyor. Şimdi ikili ilişkilerde ilişkiye girdiğin insanın seviyesinde en zıt noktada verdim. Şimdi şu ortamda bizim ikili ilişkide bulunmamız gereken Firavun kadar azılı mı? Nemrut kadar azılı mı? Hayır. Bu bir. Kendisine inandım diyen, yani kendisini İslam'a nispet eden bir insanla karşı karşıyayız. Bu hem tehlikeli değil hocam. Dediklerim değil yani. Firavun gibi bile olsa misalini aldın geçiyoruz. İşte geçti şimdi. Bu tehlikeli bak şimdi. Bu bize Müslüman İslam'ı yaşamadığı, İslam'la alakası olmadığı halde Müslümanım diyen tavrımızda dengeyi sağlayamama tehlikesiyle karşı karşıya bıraktırıyor. Anlatabildim mi maksadımı? Yani ben tam kafir olduğu bilinen birisine nasıl tavır takınacağımı rahat tespit ederim. Ama Müslümanım denen birisine bu çok zor. Bu çok zordur şimdi. Burada daha maharetli olmayı gerektirir. Mekkelilerin tavrı bununla bak sergili. Allah bir şeyle itham edir, Resul yok. Biz sadece bunları vesileler ve vasıtalar ediniyoruz. Allah'a yaklaşmak için diyorlar. Mekkelilerin Allah Resulü ile aralarındaki olan müşkülatlar mı daha çok girip, yoksa Musa ile kavmi, İbrahim ile kavmi arasındaki meseleler mi? Peygamberimiz de kavmi arasındaki meseleler. Yani karışık. Çok ince de dallar var. Onlar Allah'a yaklaşmayı istiyorlar. Vesileleri Allah'a yaklaşmak için Allah kendinden gayrını ilah edinme, kendinden gayrına tapma olarak hitap ediyor onları. Öyle mi? Yani bu karışık. Aynı giriflik bizde de var. Aynı pis fiili işledikleri halde bizimkiler müşrik değil diyorlar değil mi? Bize müşriklere uygulanan inan ayetleri söylüyorsunuz diyorlar. Karıştırma da şimdi. Bunun birçok bizim ortamımızda verilen misali var. Ha, örneği var şimdi. Geliyor. وَلَنْ تَرْدَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٍ. Ey Resulüm! Şu Yahudiler ve Hristiyanlar var ya, sen onların dinlerine uymadığın müddetçe onlar senden razı olmazlar. Bak şimdi. İman mevzu bahis olunca ilk misali kimden veriyorum? Yahudi Hristiyanlardan. Ondan sonra bize gelecek. Yani Firavun tipindeki kişiler dışta hemen arkasından inandım diyen. Bunlar farklı. Muaz'ı bile Yemen'e yollarken Muaz, sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Yani kendilerinde bazı imani, dini bilgiler olan, kendilerine kitap indirilmiş, peygamber yollanılmış, muharret de olsa bir inanç üzere bulunan bir topluluğa gidiyordun. Daha dikkatli olmalısın. Bu daha çok malumatı gerektiriyor ha. Çünkü öbürkülerde köklü malumat yok. Ey Resulüm, Yahudi ve Hristiyanlar senden katliyetle razı olmazlar. Ta ki sen onların dinlerine tabi olmadıkça diyor. Bir, Yahudiler, Hristiyanlar bizden razılarsa ne demek? Korkmalıyız bundan. Bak şimdi. Yani biz mi kaybediyoruz? Biz kendi söylemişiz. Bundan kork. Bir şeyler var da onlar bizden razı. Çünkü Allah orada hem de tekid nefi istikbal sırasıyla söylüyor. Onlar senden katiyetle razı olmazlar. Ta ki sen onların dinlerine uymadıkça. Onlar bizden razıysa bizden çarşıya gitmiş. Mutlak onlara uyan bir tarafımız var. Bu dikkat gerektiriyor. Bunu anladınız mı? Ha. O zaman iki şey olmalı. Onlar bize yağ mı çekiyorlar? Onlar bizden hakikaten mi memnunlar? Ayırt etmemiz gerekiyor mu şimdi? Yağ çekiyorlarsa bizden korkuyorlar. Bunu bir korkunun eseri olduğunu bilmeliyiz. Ama bizden korkmadıkları halde bize iyi davranıyorlarsa bizim onlara uyar bir tarafımız var. Dikkat etmeliyiz. Sakın Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Hemen ayırıyor. Yahudiler size daha çok şiddetlidirler. Hristiyanlar daha ağır. Hristiyanlar ayırıyor. Hristiyanlar bile kendi aralarında aynı değil. Onların içinde Allah korkusundan manastırlarda ağlayanlar vardır gecelerde. Fark ettiniz mi nasıl şimdi ayırıyor? Ha. Ama hocam orada ayette devamında işte Allah onlara ecir verecek gibi bir şey yok değil mi? Allah onlara? Yani o işte bir onların da işlerinde onlara ayetlerde biliriz ya. Belki o ayette olmayabilir de onun değişik manasında işte Allah onların ecirlerini zayi etmeyecek. Bir mealen bir şey var mı? Hayatlar mı? Hatırlayabiliriz mi? Bakara'daki diyor ya, Sabiler, Hristiyanlar. Şimdi bizimle alakalı olan tarafı şu. Yahudilerle Hristiyanları ayırdı diyor mu? Evet. Yahudiler bize daha şerli. Hristiyanların onlardan daha şerli olduğunu söylüyor. Evet. Hristiyanları da ayırıyor. Bunların içinde Allah korkusundan gece manastırlarda ağlayanlar var diyor. Evet. Yani onları bile kendi arası ehli kitabı ayırıyor. Nasıl tavır takınacağına dikkat etmeli gerekiyor. Ha, tamam. Buna rağmen umum ifadede onları dost edinmeyin diyor. Şimdi onlara uymada mutlak onlar bizden razıysa onlara bir uymaklık var. Bu uymak ne? Şimdi ayet-i kerimede وَلَا تَكُونِ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَرَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَذَابٌ. Sakın siz, sizden öncekilerin açık deliller geldikten sonra ihtilafa düşüp parçalandıkları gibi olmayın diyor. Sakındırıyor sizden öncekiler. Kimi kastediyor? Hadiste açıklıyor. Al-Yahud ve Nasara ya Resulallah. Yani siz sizden öncekileri karışı karışına kulacı kulacına takip ederseniz onlardan bir böceğin kelerini de bir deliğine giren çıktıysa sizden de çıkar deyince Yahudi ve Hristiyanlar mı kastettin Allah'ın Resulü? Ya kim olacak diyor. Şimdi onlara uymayın diyor. Uymanın tehlikelerini, boyutunu anlatıyor şimdi. Hatta karışı karışı kulacı kulacına uyarsın. Herhangi bir sebepten dolayı onlar bir böceğin deliğine girdiyse sizden de olacaktır. Onlardan birisi hanımıyla yol ortasında cima ettiyse sizden de çıkacak diyor. Bu kadar bir benzeşmeyi gündeme getiriyor. Uymadan korundurmak için. Ve bunun için mesela Muhammed bin Abdülvahab Mesailül Cahiliye diye bir kitap yazar. Bunun sebebi ne biliyor musun? Yahudi, Hristiyanların İbn-i Teymiye'nde sırat-ı müstakim vardır. Doğru yol üzerinde olmanın alameti ateş ehline muhalefettir. Yahudi ve Hristiyanları kastediyor. Ha, onlara muhalefet zindede olmalı şimdi bak. Onlara yumuşak muhalefeti kaldırmamalı. Bunu anlatabildim mi? Yani tebliğdeki yumuşaklık evet ama onlara muhalefet katiyen kalkmamalı. Onları dost edinmeyin diyor. Misal hasta bir Yahudi delikanlısını ziyarete gidiyor. Neden gidiyor? İslam'a davet ediyor. La ilahe illallah de kurtul diyor. Babasına bakıyor. Ebu Kasım'ın dediğini yapıyor Buhari'deki hadiste. Ve Müslüman olup ölüyor. Ruhunu teslim ediyor. Ellerini yan tarafa vurarak Elhamdülillahillezî enkadahu minen nâr. Bunu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Bak şimdi. Muhalefet var ama ilişki kesilmiyor. Bunu anlatabildim mi? Muhalefet var, ilişki kesilmiyor. İlişki ne için devam ediyor? Ulaştırmak. Hakkı anlatmak için. Muhalefet var, onlarla ticaret olabilir mi? Olabilir. Muhalefet var, onlarla komşuluk olabilir mi? Olabilir. Ha, muhalefeti ne kadar bilirsen, ilişkilerini dengelersin. Ama muhalefeti bilemedin mi ilişkileri dengeleyemezsin. Bu kaçar. Bunu anlatabildin mi? Evet. Muhalefeti bilmedin mi? Onun için Muhammed bin Abdülvahab Mesailü Cahiliye'nin üzerinde çok da durur. Onlar nasıl sapıtmıştır? Hangi sebeplerden dolayı sapıtmıştır? Onlara muhalefet bilinmelidir. Bu şimdi ilk merhalesi. Diyelim ki inandım diyen Müslümanlarla bir ilişkilerimiz mevzubahistir. Bu ilişkiler şimdi hangi boyutta olmalıdır? İnananlar arasındaki ilk ilişki ehli kitaptan alırsak nasıl getiririz? Ehli kitapla mecusiler harp ediyor. Ehli kitap kaybediyor. Mekkeliler ne diyor? Bizim kitapsızlar sizin kitapların ezdi diyor. Mekkeliler kimi kime yakın görüyor? Müslümanları. Mecusileri kendilerine yakın görüyor. Ha, inanmıyorlar tabii. Ha. Müslümanlar? Müslümanlar. Neden? Allah'tan inanmıyor. Arada müştereklik var şimdi bak. Ona sebep onların şirkini küfrünü tasvip değil. Alaka bu şimdi. inandığı Müslümanların alakasına geldiğimiz zaman bizim aramızdaki ilk alaka Allah'a inanmak değil. O Hristiyanlarda da vardır. İlk alaka tevhiddir. Tevhidin dışındaki bütün günahlar umurumuzda değil bizim. Şimdi sen Müslümansın, ben Müslümanım. Tevhid ehliyiz. Aramızda bazı müşkülatlar olabilir mi? Ama tevhidde aramız yok. Aramızda müşkülat kavgalı olmamıza rağmen şu tevhid bizi birleştiren unsur olmalıdır. Bu tevhide saygıyı gösterir. Tevhid ehli, tevhidi yaşayan olduğu kadar tevhide saygı duyan, tevhide değer verendir. Aramızda hiçbir tevhidi müşkülat olmadığı halde sen bana dargınsan neyi tepeliyoruz bu ortada? Hakkı. Neyi tepeliyoruz? Mümin mümine üç günden fazla dargın duramaz diyor. Azami bir kızgınlık olsa bile tesiri bu kadar zamanda geçer. Ama tevhidin dışında bizi birbirimizden koparan hiçbir şey olamaz. Tevhidin dışında bir şey bizi kopardı mı ilişkiler zaten nefsidir. Onun ucunu alamazsın sen. Kat'iyetle toparlayamazsın. Hristiyanlarla mecusilerin yanında ilişkisini tutan bunu da rahat yapar değil mi? Kime ne kadar yakın, kime ne kadar uzak. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Şimdi bu meyanda bunlar arasında hani tevhid esas oldu mu ondan sonra ilişkiler tedrici bir yakınlığa bürünür. Tevhid ehli. Baban tevhid ehli. Tevhid ehli olmayan babadan farklı muamele biner üstüne. Çünkü seni şirke davet etmiyor. Ona daha çok saygı duyman gerekiyor. Hemen bu ilişki fark etmeli. Önce sadece dünyevi meselelerde iyiydin. Ama burada bir tevhid irtibatı başladı. Anan, karın, çoluğun, çocuk, etraftaki akrabaların, komşun şimdi hepsi bu uzantının içindedir. Tevhid ilişkisinin yani tevhid alakasının bir araya getirdiği bir ilişkidir. Ondan sonra başlıyorsun bazı şeyleri tevhid uğruna fedaya nefsini kırıyorsun. Bazı müşkülatları yapıyorsun. Eğer irtikab ettiğin yapacağın bir şey tevhidi zedeliyorsa bunu yapmıyorsun. Gibi birçok içli dışlı meselelerle her cümerç olmaya gidiyorsun. Ondan sonra oturuyor. Şimdi. Burada da ilişkilerin devamı için marufu bilmek münkeri bilmekle başlar. Marufu ne kadar bilirsen münkeri ne kadar bilirsen ilişkilerin denkli gider. İlk merhale bu şimdi. Bildiğin halde düşeceğin müşkülatları dengeli tutamazsan ne gibi belaya uğrayacağını bildin mi marufu bilmeden düştüğünün nedenli felaket olduğunu anlarsın. Bunu anlatabildin mi? Anlaşıldı değil mi? Ne yapıyor şimdi? Ne önerlediğine keferu min beni İsrail ala lisanı Davud ve İsa bin Meryem. Allah diyor beni İsrail'e Davud oğlu Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet ettim diyor. Sebebi neydi? Aralarındaki işledikleri